érzed épp átkarol. Kérdezlek, de nem felelsz, neked játék minden perc. Az utolsó gyertya elolvadt rég, a történet véget ért. Mondd, miért olyan édes mindig.